trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu, mówi papież Franciszek. Turcy wybierają samorząd. Uprawnionych do głosowania jest ponad 60 milionów osób. Dziś niewykluczone kolejne rekordy ciepła. W Tarnowie było wczoraj prawie 26,5 stopnia. Za godzinę na placu Świętego Piotra papież odprawi mszę świętą Zmartwychwstania Pańskiego. Wygłosi orędzie wielkanocnej i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wczoraj podczas liturgii Wigilii Paschalnej Franciszek powiedział, że Zmartwychwstanie daje nam wieczną nadzieję i nadaje sens naszemu życiu. Jeśli pozwolimy się porwać Zmartwychwstałemu, to żadna porażka, żadne cierpienie, żadna śmierć nie będą mogły powstrzymać naszej drogi ku pełni życia. Sul senso e sul destino della nostra vita. Wielkanocne życzenia składa para prezydencka. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką. Życzymy Państwu ciepłych i rodzinnych świąt, wypełnionych wzajemnym szacunkiem i wiosennym słońcem. Składamy też tradycyjne życzenia obfitej święconki, przepięknych pisanek, pysznych mazurków i mokrego dyngusa. Wesołych świąt. Życie się odradza. Pan zmartwychwstał. Wesołego Alleluja. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan. W Turcji rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych. Największe znaczenie dla sytuacji politycznej kraju ma walka o fotel burmistrza największego miasta, Stambułu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który w latach 90. pełnił tę funkcję, przywiązuje dużą wagę do tego, kto będzie sprawował władzę w mieście. Sam powiedział w przeszłości, że ktokolwiek wygra Stambuł, wygra Turcję. O reelekcję stara się tam obecny burmistrz Ekrem İmamoğlu, przedstawiciel Republikańskiej Partii Ludowej, najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego wobec prezydenta Turcji i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Kandydatem rządu jest Murat Kurum, dawny minister środowiska i urbanizacji. W ocenie ekspertów wyniki tych wyborów mogą wzmocnić władzę Erdoğana lub być sygnałem do zmiany. Uprawnionych do głosowania jest 61 milionów osób. Głosowanie kończy się o 17. Wstępne wyniki są spodziewane wieczorem. W Tarnowie padł marcowy rekord ciepła. Wczoraj zanotowano tam 26,4 stopnia Celsjusza. Synoptyk Anna Woźniak mówi, że dzisiejsze prognozy nie wykluczają kolejnych rekordów, a powodem jest napływ do Polski powietrza z Afryki. Mieszkańcy Krakowa i turyści cieszą się ze słońca i prawdziwie letniej pogody. Wszystko rozkwitło pięknie. My akurat mieszkamy w takim rejonie na Jurze, że jeszcze nie obudziła się wiosna, albo dopiero się budzi, a tu już jest w pełni. Kwiaty rozkwitły, drzewa rozkwitły. Pogoda jest wspaniała, także korzystamy. Proszę Panią, no będę na działce, to jest primo. Spacery nad Zalewem Nowochódzkim. Nowa Huta piękna i tak, zielona tak, już. Tak, jest zielona i już coraz ładniejsza jest. Pogoda jest wyjątkowa, nawet pomyślałam sobie, że trochę za ciepło. Nawet ubrałam sobie płaszcz, ale też nie ma sensu się rozbierać. Do tej pory najwyższą temperaturę w marcu zanotowano w 1974 roku w Nowym Sączu. Słupki rtęci pokazały wówczas 25,6 stopnia Celsjusza. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Pogoń Szczecin nie dała szansy Krakowi w ostatnim sobotnim meczu świątecznej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Portowcy wygrali przed własną publicznością 3-1. Wcześniej punkty zgubił wicelider tabeli Śląsk Wrocław, który z Gliwic wrócił z wynikiem 2-2. Pomocnik Piasta Patryk Dziczek nie krył rozczarowania. Radości na pewno nie ma, ale doceniamy to, że udało nam się wyrównać w dzisiejszym meczu. Uważam, że przy drugiej bramce dla Śląska był faul i powinien tam zostać odgwizdany faul w naszą stronę, więc no, czujemy się trochę oszukani w tym meczu, ale myślę, że bardzo dobre spotkanie jako drużyna i fajna rzecz przed Pucharem Polski. Na lepszy wynik liczył bramkarz Śląska Rafał Leszczyński. No jasne, no, zawsze wychodzi się po to, żeby mecz wygrać, więc mając 2-1, 5 minut przed końcem chyba dostaliśmy bramkę na 2-2, no to się może niedosyt pozostaje. No. Jechaliśmy tutaj zdobyć 3 punkty i jesteśmy troszeczkę rozgoryczeni tą sytuacją, aczkolwiek no, taka jest piłka, taki jest sport, zostało 8 kolejek i będziemy gryć trawę, żeby osiągnąć jakiś fajny wynik. Wcześniej Jagiellonia Białystok rozbiła 6-0 ŁKS, a Raków Częstochowa zremisował 1-1 z Ruchem Chorzów. Dziś dzień przerwy, na kolejne 4 spotkania odbędą się w poniedziałek. Sporo działo się też w ligach zagranicznych. W Der Klassikerze triumfowała Borussia Dortmund, która ograła 2-0 Bayern Monachium. Dla Bawarczyków porażka oznacza praktycznie koniec marzeń o tytule. Do prowadzącego Bayeru Leverkusen tracą już 13 punktów. We włoskiej Serie A Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce przegrał 0-1 z Lazio w hicie 30. kolejki. Ekipa z Rzymu decydującego gola zdobyła w ostatniej minucie. A przed nami finałowy etap rajdu Safari, podczas którego Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak walczą o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej WRC 2. Polska załoga na razie prowadzi w klasyfikacji w swojej klasie, jest na trzecim miejscu. Do mety pozostało 6 prób czasowych, które odbędą się dzisiaj, a Kajetanowicz liczy, że uda się dojechać na pierwszym miejscu. Są święta, ale my w pracy, fajnej pracy, drugi dzień takiej prawdziwej walki, drugi dzień. Przed nami niedziela, która zawsze jest trudna w takich sytuacjach, bo będzie trzeba jechać bardzo mocno taktycznie, a jednak wszystko może się wydarzyć, zwłaszcza na takim rajdzie jak Rajd Safari, więc muszę się skoncentrować, dobrze wyspać i później robić swoje, śledzić swój plan do samego końca. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na czwartym miejscu w WRC 2 są Daniel Chwist i Kamil Heller. Liderem rajdu pozostaje Finn Kalle Rovanpera. Mniej słońca niż wczoraj, ale nadal bardzo ciepło. W Szczecinie, Poznaniu i Białymstoku 21 stopni, we Wrocławiu, Lublinie 22, a w Krakowie i Katowicach 25. Może się chmurzyć i padać, głównie na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oh, Dzień dobry, Franku, poranku. Jak to pięknie, podniośle, tak majestatycznie zabrzmiało. I to jest jeden, słuchajcie, jedyny poranek w roku, wielkanocny poranek, kiedy to Alleluja pana Händla tak mocno brzmi, jakby wiedziało, że wy teraz krzątacie się przy stołach, że nie wiem, może wyciągacie z wody ugotowane jajka, może układacie sztućce przy talerzach. No na pewno mam nadzieję, że zagadkowi słuchacze potrafią naprawdę pomagać dorosłym i że ten stół jest coraz piękniejszy i że przygotowuje się, bo za chwilę zasiądziecie do wielkanocnego śniadania. I mam takie poczucie, że to takie potężne Alleluja też powoduje, że uśmiechamy się i cieszymy się, bo to jest bardzo ważny poranek. I chyba Franek Poranek o tym wie, prawda, Franku Poranku? Tak, tak, Franku Poranku, jak ty elegancko brzmisz. Nastroszyłeś swoje piórka i taki jesteś już gotowy. No bo świętowania nadszedł czas. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobało ci się to Alleluja pana Händla? Oczywiście. A czy wiesz, że pan Händel był wielką muzyczną gwiazdą epoki baroku? Oczywiście. A czy wiesz, że w sensie dosłownym, bo bardzo lubił jeść? Naprawdę? Tego też nie wiedziałam, ale... Tak, lubił jeść, lubił komponować, kochał muzykę na zabój, a jego tata powiedział nie. Co to znaczy, że ty muzyką się będziesz zajmował? Ty to masz iść na studia prawnicze. I poszedł, bo był bardzo, bardzo posłuszny. Ale jeszcze szybciej niż poszedł, rzucił te studia i całe szczęście, dlatego że my teraz możemy cieszyć się tym, co w swoim sercu skomponował. Wielkanoc to są najważniejsze święta chrześcijańskie w całym roku liturgicznym. Amando, święta Wielkiej Nocy to są święta odrodzenia. To jest czas odrodzenia. Co to znaczy, że człowiek się odradza? No, to znaczy, że po prostu... zaczyna od nowa, że nie jest tak, że po prostu cały czas się ciągnie i są takie urywki, tylko zaczyna absolutnie od nowa po prostu. Wszystko od nowa. No, a to także są święta nadziei, prawda? Tak. Dlaczego to jest takie ważne, żeby człowiek nie tracił nadziei? Moim zdaniem to jest takie ważne, ponieważ jak mamy nadzieję, to zawsze mamy do czego dążyć. A jak stracimy tą nadzieję, to no nie mamy do czego dążyć i tak po prostu... tak zwyczajnie toczy się czas. No i jeszcze jest radość, która zabrzmiała w tej muzyce pana Händla. I to są także święta radości. A ty z czego w swoim młodziuteńkim życiu masz największą radość? Największą radość mam z rodziny, mam z muzyki, mam ze śpiewania i z tańczenia i z gotowania. Z rodziny, czyli? Z rodziny, czyli po prostu, że bardzo jestem wdzięczna za to, że mam taką dużą rodzinę, która bardzo wspiera, która jest bardzo kochająca, którą ja kocham i wiem, że oni też mnie kochają. A skąd wiesz? Po pierwsze mi to mówią. Cudownie. A po drugie po prostu widzę po zachowaniu i po prostu, że zawsze jak przyjeżdżam do rodziny, to mnie przytulają i w ogóle... I się więc cieszą, jakby, nie? No. A z muzyki ta radość? A z muzyki to jest, że z fortepianu i ze skrzypiec, bo i ze śpiewania, i z tańczenia też. Bo dla mnie to jest nie dość, że pasja, to jakby taki kierunek, właśnie ta nadzieja, do której dążę za każdym razem. I też bardzo lubię gotować, odziedziczyłam to po moim tacie i po moim dziadku, więc... O mamie nie wspomniałaś. No, ale o mamie... odziedziczyłam gotowanie od mamy strony, tylko że to są inne potrawy jakby. Jasne. Bo takie gotowanie samo w sobie to jest po prostu co innego moim zdaniem. No, dla mnie gotowanie w ogóle to jest co innego. Ale sama powiedziałaś o tym, że śpiewanie daje ci radość. Zaśpiewaj nam króciutko, fragmencik. O nie. Może być dowolny? Poczekaj, jestem hojna. Dowolny. Dowolny. 3, 2, 1, go. Imajrik, tu am na lawnes kes hamar, i makiem kem jest duże ptas uleses, imajrik sirumem kes. Jak czyściutko, jak pięknie. W jakim to jest języku? To jest po ormiańsku, ponieważ moja mama pochodzi z Armenii i moja babcia pochodzi z Armenii i cała ta strona pochodzi z Armenii. No dobrze, to teraz będzie o gotowaniu, bo wiem, bo znam cię, ho, ho, ho, ho, ho, już troszkę cię znam, od 4 roku życia chyba, prawda? No właśnie, to wiem, że uwielbiasz gotować i już za chwilę usiądziemy przy wielkanocnym stole. Które potrawy będą potrawami przygotowanymi przez Amandę? To będzie przede wszystkim sałatka jeżynowa, oczywiście, klasyczne. Oczywiście ryby, czyli łosoś i taka sałatka, która jest złożona z sałaty rzymskiej, położonej na talerzu, z pokrojonych w kosteczkę pieczonych buraków i do tego się dodaje świeże gruszki i dodaje się jeszcze do tego różnego rodzaju właśnie orzechy i to się polewa takim sosem winegre. I to jest bardzo dobre. To z pamięci mówisz. Właściwie to twoje ręce, jak gestykulujesz, pomagają ci, bo one je zrobiły, tak? One to wszystko zrobiły. Dobra, coś jeszcze? Na przykład jeszcze oczywiście jajka. No, tylko, jasne. Że zawsze jak jemy jajka, to ja z moim bratem ciotecznym i z moimi braćmi, to my robimy taki konkurs, że bierzemy te jajka i się tłuczemy tymi jajkami. W sensie jajko o jajko oczywiście. Właśnie, dobrze, że podkreśliłaś. I później, kto wygra, dostaje większy kawałek mazurka. Ale ogólnie też jak jemy te jajka, to ja mam taki specjalny sposób jedzenia tych jajek, bo oczywiście obieram je na talerzu i później je tak ciapkam, tak widelcem. Pociapkane jajka. I później je solę i dodaję masełka i są dobre. Ojej, na pewno. I to już za chwilę się wydarzy, prawda? Tak. No dobrze, to posłuchajmy teraz twoich młodszych kolegów, którzy też przygotowali się do świąt, ale to nie jest takie tradycyjne podejście do świąt Wielkiej Nocy. Posłuchajmy. Musimy położyć truskawki na tort. Więc... No, a dlaczego akurat truskawki? Bo on będzie jeszcze smaczniejszy. Jaki? Smaczniejszy. Musimy mieć mąkę. Ale po co? Na święta musimy wszystko mieć. Wszystko. A u mnie się nie obrzadli, tylko pierogi. My jesteśmy pierogowa rodzina, dlatego że zawsze jemy pierogi. Wstawia się garnek na prądy, czy na coś takiego. No co ty? No. A mój tata, jak je dużo biloków, to robi się gruby, guziki ustrzelają, bo to pętek pęka. No ja myślę, że nie jedne guziki strzelą po tych świętach Wielkiej Nocy. Dziękuję wam, dzieciaki. Niech te święta będą bardzo pyszne i bardzo piękne. A my, zanim usiądziemy do tego stołu, to może jeszcze rozwiążemy jakąś zagadkę? O, tak. Zatem podpowiedź numer... 1. Trochę rozpaczliwie, ale super, że z nami jesteście. Największy bohater naszej zagadki, który trafił do księgi rekordów Guinnessa, ważył niemal 0,5 kilograma. Rekord ten zarejestrowano w 1956 roku w stanie New Jersey. Nie wiem jeszcze. Z kolei najmniejsze na świecie znaleziono w Anglii w 2016 roku. Miało wymiary niewiele większe od monety o nominale 5 pensów i niespełna 2 centymetry wysokości. Też nie wiem jeszcze. Dobra, idziemy dalej. Niby są bardzo delikatne, ale to ciekawe. 3 odpowiednio ułożone mogą utrzymać ciężar dorosłego człowieka. Nawet takiego, co mu pętek pęka i te... Tak, i guziki odpadają. Zatem wcale nie są takie delikatne, za jakie się je powszechnie uważa. Są za to prześliczne. Mają idealne kształty i mogą być niebieskie, białe, nakrapiane, ale także brązowe. W XIV wieku używano ich do robienia zaprawy murarskiej. Coś ci gdzieś? Nie wiem, mam podejrzenia o albo jakieś diamenty, kamyki, albo jakieś może szkło, czy coś takiego, ale nie wiem jeszcze. Jak ja się cieszę, że masz takie podejrzenia, które nie prowadzą cię jeszcze do właściwego tropu. W Japonii można kupić je w automatach. W Persji natomiast ofiarowywano je sobie nawzajem z okazji pierwszego dnia wiosny. W wielu mitologiach świata przeczytacie, że to właśnie z bohatera naszej zagadki powstał... Wiesz, co powstało? Nie. Cały, calusieńki świat. O Boże. Serio. Bohater naszej zagadki to jedna wielka komórka. Największa komórka zwierzęca. Zdobienie ich ma bardzo długą tradycję. Najstarszy rzeźbiony odnaleziono w Afryce. Powstał jakieś 60 tysięcy lat temu. No i najważniejsze, przynajmniej dzisiaj, bohater naszej zagadki jest jednym z symboli Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie wieczne w myśl zasady. Wszystko, co umiera, zawsze się odradza. Nie, ja jestem zgubiona. To teraz będzie taka podpowiedź, żebyś się mogła odnaleźć. Bywają pociapkane. Co? No. O nie. Czyli? Pani Amanda stawia na? Może jakieś... Sama mówiłaś, że pociapkujesz je, cokolwiek no, tak, to znaczy. No, jajka? Ale... No, a pan Mieczysław Gajda, co na to? Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. No i cóż, no to pani teraz Amando? To na pewno jest jajka. No dobrze, skoro mamy zagadkę rozwiązaną, to teraz zaprośmy do naszego zagadkowego, wielkanocnego studia łowieczki, bo one dobrze wiedzą, czym są jajka. Raz i dwa, raz i dwa, to ja mała owieczka. Trzy i cztery, uwielbiam górskie spacery. Pięć i sześć, lubię świeżą trawę jeść. Siedem, osiem, dzwoneczek nasze i nasze. Dziewięć, dziesięć, złego wilka nie boję się. Jedenaście i dwanaście, no bo czuwa dobry pasterz. No bo czuwa dobry pasterz. Hej, hej, jaki grają, łowiecki odpowiadają. Hej, hej, jaki grają, łowiecki odpowiadają. Dzieci z brodą, Joszko, Broda i Kaja, która, no jak sama się przyznała, jest czarną łowieczką, cokolwiek to znaczy. A jak nazywa się nauka, która zajmuje się badaniem naszej dzisiejszej zagadki, czyli jaj? Wiesz, jak się nazywa? Nie wiem. Oologia. Słyszycie? One mówią tak, tak. To znaczy, że mam rację, bardzo wam dziękuję. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. I to jest piękne i to jest fascynujące, że kiedy Dzieci wchodzą do zagadkowego studia, zawsze mówią: a ja mogę, bo ja książkę przeczytałam, przeczytałem. I Amanda dzisiaj zrobiła dokładnie tak samo. O, bardzo oczywiście. Proszę. Ta książka nazywa się Pyszne przypadki. Nie pamiętam, kto ją napisał. Łukasz Modelski. Ale Łukasz mój Modelski. Radiowy kolega, pozdrawiamy. Dokładnie. I ta książka jest po prostu cudowna, bo ja jako kompletny lover kuchni i dokładnie kulinarystyki i wszystkiego. Kulinarystyki. Nie wiem, jak to powiedzieć. Świetnie. A twórzmy neologizmy. Dlaczego nie? Kto coś nam zabroni? Tak no jest. I ta książka ogólnie opowiada o tym, że są tam przepisy, które są bardzo fajne, bo są trochę ułatwione, ale właśnie dobrze, bo wtedy można je samemu zrobić, albo czasami z pomocą rodzica, ale tak. I generalnie ta książka jeszcze, zanim masz przepis, to masz historię, jak co powstało. I na przykład czasami powstały przypadkowo. I dlatego chyba nazywa się ta książka Pyszne przypadki, no bo niektóre rzeczy były przypadki. Pamiętasz, mówiliśmy o niej w zagadkowej niedzieli tak. I... No, pani wtedy ją mi podarowała. Pan Łukasz świetnie pisze. Też jest, jak ty powiedziałeś, jesteś loversem? Tak, lover kulinarnym. Kulinarny. To on też jest kimś takim i przepięknie także o tym opowiada w Radiowej Dwójce. A ja dzisiaj, Amando, do naszego radiowego studia przyniosłam takie książki, które bardzo pomogą nam spędzić czas z naszymi dziećmi w różnym wieku. I kiedy na kolana wskoczy nam brzdąc kilkuletni, to... No, aż powąchałam, proponuję wziąć do ręki książkę pod tytułem Moja pachnąca książka. Odkryj 7 zapachów. Ogród, potrzyj stronę, powąchaj. Ogród z kolorami. I słuchajcie, i tu zaczyna się zabawa, bo kiedy pocieramy dłonią i widzimy narysowaną lawendę. O, możesz potrzeć, spróbuj. Tak, tylko mi oddaj ją zaraz. Dobrze. To naprawdę nasza dłoń. Tak, potrzyj, bo ty będziesz miała ten zapach na dłużej. Tak. Nieźle. Nieźle, co? Fajne. I rzeczywiście ten przepiękny zapach lawendy z nami pozostaje i wtedy z dzieckiem można porozmawiać i o lawendzie, i o ogrodzie. A potem na przykład mamy kolor fioletowy, otwieramy sobie stronę, pocieramy i jak pięknie nasza dłoń pachnie bzem. Ale potem można porozmawiać z dzieckiem, że fioletowa jest także śliwka, nie tylko bez, że jeżowiec jest fioletowy, jeżyna, bakłażan, fiołki, ale siniak na czole też może być fioletowy. I tych kolorów jest mnóstwo. Ja wybiorę na przykład, który, Amanda, żółty, różowy, zielony. Niebieski. Pomarańczowy, może, czy jest, jest niebieski? A jak nie, ma. Nie, to nie. Nie ma. Pomarańczowy. To żółty. Żółty, dobra, to wracamy. Mamy żółty. Otwieramy okienko, pocieramy. Powąchaj, jak pachnie cytryna, ale żółty jest także słońce, kredka, gwiazdka, plecak, kanarek, pszenica, kukurydza. Zobaczcie, ile tematów do rozmowy z naszym maluteńkim dzieckiem. A następną książkę proponuję wam, to już jest cegła, zobacz, wielka księga, ale niezwykły jest to przewodnik po Polsce, ponieważ jest to duchowy przewodnik po Polsce. Napisała tę książkę Martyna Skibińska, zilustrowała Dominika Czerniak-Chojnacka. A tytuł tej książki brzmi właśnie Duchowy przewodnik po Polsce, czyli 101 wycieczek z dreszczykiem. Czy wy się lubicie bać? Tak. Tak sobie myślę. Jeżeli sądzisz, że w Polsce straszą tylko biała dama i rycerz bez głowy, upiornie się mylisz. Oto koszmarnie zabawny przewodnik po miejscach niewidocznych i niesamowitych. Znajdziesz tu mrożące krew w żyłach historie ze wszystkich regionów. Od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę i od Wyspy Wolin po łańcuch Suwalszczyznę. Można się bać. A teraz, kiedy weźmiecie w swoje dłonie książkę o nastolatkach, to też może być coś niezwykłego, co pomoże wam z tymi nastolatkami porozmawiać, bo święta są przecież po to, żebyśmy spędzali wspólnie czas, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy spoglądali sobie głęboko w oczy, bo to wszystko jest profilaktyka, bo to wszystko jest lekarstwo na trudne chwile. A książka, którą trzymam w dłoni, jest wyjątkowa. Nastolatki też nie mają lekko. Tę książkę napisała Maja Szanecka Żołdak. Jest to poruszająca historia o osamotnieniu, o trudach samoakceptacji, o dorastaniu w świecie, który wcale nie przypomina niestety bajki, a ostatnie badania alarmują, że osamotnionych jest 60% młodych ludzi. Przynajmniej te młode osoby mają takie poczucie, a przecież mają nas dorosłych. I niekiedy wystarczy, żeby taką pomocną książkę wziąć w dłoń i pozwolić, aby ona stała się pretekstem do tego, żeby było nam po prostu do siebie bliżej. Nastolatki też nie mają lekko. Serdecznie Wam polecam. A już od tej chwili, od tego momentu w naszym zagadkowym, wielkanocnym studiu grać będzie nasz wyjątkowy, świąteczny gość. Zaczynamy? Tak! Zaczynamy! Oj, panie DJ-u, jak to zabrzmiało, prawda, Amando? Tak. Nawet tańczyłyśmy trochę, co? A jest z nami DJ. No DJ, dobrze, to tak na potrzeby dzisiejszej audycji. Dzisiaj wszystko muzyk, wolno. Dzisiaj tak. Muzyk, publicysta, przyjaciel Trójki, Piotr Iwicki. Dzień dobry. Dzień dobry, dawno mnie tu nie było. A, i jak ci się podoba nasza Trójka? Mi się to zawsze podobało, ja tu mam nostalgię mam do tych murów. Aha, i te studia są takie z duszą, nie? Godzinami mógłbym. No dobrze, to... Ja myślę, że z takiej półki dziennikarskiej największych osiągnięć to jest to, że mogłem prowadzić Trójkę, tak? Bo to był kiedyś sprawdzian jakości i tego się nie dało w żaden sposób załatwić. Po prostu trzeba było coś wiedzieć, w głowie mieć poukładane i oby tak było. Tak, ja myślę, że dokładnie w tym kierunku to będzie szło, mam nadzieję. Natomiast proszę pana, pan przyniósł tutaj dzisiaj coś, co tak fenomenalnie zabrzmiało. To jest pana propozycja, to jest twoja, Piotrze, propozycja. Co to za cudeńko? Ale to jest taki album, który kiedyś ktoś mi powiedział, posłuchaj, bo tak zwariowanej, dziwnej płyty to nie słyszeliśmy. Powiedz, co o tym myślisz, a ja zawsze jestem na tak, jakieś takie szaleństwa. To jest projekt Lambarena. Lambarena to jest wieś w Afryce, w której powstał zbudowany ośrodek Alberta Schweitzera, no, czyli człowieka, który bardzo dużo dobrego zrobił, ale też był człowiekiem, wielkim pasjonatem muzyki Jana Sebastiana Bacha. A co dobrego zrobił dla świata? No przecież szczepionka chociażby. Mm. Szczepionki, nie jedna, tak. Ale no, można powiedzieć, że ocalił miliony ludzkich żyć. I ten ośrodek tam działał. I dalej jest, tylko on jest rozbudowywany. W tej chwili jest wielkim szpitalem. Dlaczego wybrałeś akurat ten fragment? Ten na wielkanocny nasz poranek dzisiejszy akurat. On. Święta wielkanocne z poprzedzającym je Wielkim Tygodniem czy Wielkim Postem, jak i czas po, to jest czas, kiedy do głosu dochodzą kompozycje dedykowane temu okresowi. I nikt za bardzo nie patrzy na to, że Pasja jest dedykowana na Wielki Piątek, Czwartek, do Zmartwychwstania, tylko grywa się je z tego prostego powodu, że ludzie przed świętami mają inne rzeczy na głowie, a nie siedzą w filharmoniach czy w kościołach, gdzie wykonuje się te dzieła, ale po to, żeby gdzieś tam duchem pójść w górę i unieść się metr czy tam trochę ponad chodnikami. A to wytłumacz dzieciom, o co chodzi, bo one, wiesz, jak myślą, one są fenomenalne. Myślą od razu, że pan Piotr lata sobie metr nad chodnikiem. To prawda? No tak, trochę tak. No ale, tak. Ale trochę nie, oczywiście chodzi o to, żeby poczuć coś pięknego i to piękno w sobie zbudować i odnaleźć je w sobie. I ja czasami mówię, że są dzieła i muzyka, po których wysłuchaniu jesteśmy lepsi. One działają po prostu jak jakieś lekarstwo, jak lakier do włosów, żeby włożyć je, żeby tak nie latały na wietrze w prawo i lewo. I są takie frazy i Bach to był mistrzem w tym, co tu dużo powiedzieć. Tak samo jak Handel. Byli bardzo różni między sobą, mieli inny jakby fundament swojego myślenia i między nimi w muzyce i o życiu. Można by godzinami znowu, no a to nie miejsce i nie czas, żebyśmy dyskutowali o różnicach między Bachem a Händlem. Masz rację, bo my tutaj zarzucamy takie wędki, bo zarzucamy także te wędki, już niebawem zarzucimy, podczas naszego piegowatego koncertu 6 kwietnia. Gorąco zapraszamy. Pewnie jeszcze jakieś ze 2 bilety tam są i można je nabyć. Ale dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że muzyka klasyczna jest najpiękniejszą muzyką tego świata. Ja wiem, że teraz dzieci krzyczą w domach, nie, pani Kasiu, pani nie ma racji. Ale wiecie, że właśnie z tej muzyki klasycznej każda inna muzyka wzięła swój początek. I nie byłoby tego, co wy tak kochacie, gdyby nie ta klasyka. I dzisiaj staramy się wam takie wędki zarzucić. Właśnie pan Piotr Iwicki stara się takie wędki zarzucić, abyście posłuchały chociaż fragmentów tej muzyki, z której wyrasta wszystko. A ja was bardzo proszę o cierpliwość i o to, abyście postarały się zamknąć oczy i posłuchać, bo być może pokochacie, kto wie? No pewnie, a ja już wiem, gdzie jest Lambarena. Gdzie? W Gabonie. Ach, no dobrze. To nadal Afryka, czyli wszystko się zgadza. Taka, ach, środek, pępek. Fantastycznie. Tutaj użyłaś takiego stwierdzenia, które mi najbardziej przekłada się na to, że do wszystkiego trzeba troszeczkę dojrzeć, dorosnąć. I trzeba mieć czas, niekoniecznie mówię tutaj o dorastaniu, tylko trzeba mieć czas na to, żeby spokojnie czegoś posmakować. Pamiętam, że nawet będąc uczniem szkoły muzycznej, pewnego dnia kazano nam słuchać Witolda Lutosławskiego. Gdzie mogłem w ogóle przewidywać, że ja będę grać kiedyś z Witoldem Lutosławskim, albo w Royal Albert Hall będę grać koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w absolutnej Mekce. To teraz zrobimy tak. Po pierwsze, kim był Witold Lutosławski? To podpowiem wam, że w studiu Witolda Lutosławskiego będziemy mieli biegowaty koncert. Ale Piotrze, kim był Witold Lutosławski? Raz. Ale czekaj, bo jeszcze druga sprawa. Co to takiego Royal Albert Hall? Jeszcze chcę coś powiedzieć. Amanda? Ja ostatnio byłam na takim konkursie w Zembrowie, tam gdzie moja babcia mieszka, imienia Witolda Lutosławskiego i tam właśnie grałam akurat Zalotnego, ale tam były różne fajne utworki i bardzo mi się podobał taki utwór, który zagrał mój młodszy kolega, który nazywał się chyba Polka. Zaśpiewasz? O nie powiem. Tego to już nie zaśpiewam. Aha, no właśnie Amanda bierze udział w konkursach, kocha muzykę i no też pięknie o niej potrafisz opowiedzieć. Piotrze, ale mamy zagadki, bo to zagadkowa niedziela, pamiętasz, prawda? Mhm. Zatem numer jeden? Lutosławski. Pan Lutosławski. No Witold Lutosławski, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, oczywiście mówimy o XX wieku, który wypracował swój własny styl, stając w rzędzie największych mistrzów powojennego fachu kompozytorskiego, no wprowadził Polskę na salony. Za chwilę po nim, jakby na tej fali świat poznał Krzysztofa Pendereckiego, był Mikołaj Górecki z trzecią symfonią. No znowuż można byłoby bardzo długo mówić. Można powiedzieć, jeden z najważniejszych kompozytorów europejskich w ogóle drugiej połowy XX wieku. Albert Hall. Tak, i to wystarczy. Jedna z najważniejszych sal koncertowych na świecie. Mm-hmm. Kiedy w niej grałem, chodziłem i patrzyłem na plakaty. Panie Piotrze, Amanda tam grała. Też grałaś? Fantastycznie. Ale czad. Chodziłem i oglądałem plakaty z koncertów, które tam miały miejsce i nagle idę, widzę Led Zeppelin, idę Pink Floyd, idę Queen. Wszyscy. A co to są za zaklęcia? To są najważniejsze zespoły rockowe, takie, które ściągały na całym świecie dziesiątki tysięcy osób. W tej sali mieści się około 6 tysięcy osób, jeżeli na dole nie ma krzeseł, tylko wszyscy stoją. A ta sala mieści się gdzie? W Londynie i jako ciekawostkę powiem, że wszyscy, którzy przyjeżdżali do naszej sali kongresowej w ciągłym permanentnym remoncie w tej chwili w Warszawie. Tak. Mówili, że ona przypomina Royal Albert Hall, tylko że ona mieści 3000 osób. Royal Albert Hall, no zaraz obok jest Hyde Park, obok jest Muzeum Historii Naturalnej, Kensington, Londyn. Uwielbiam i naprawdę serce rośnie, jak tam się gra. A byliśmy tam, graliśmy i zostaliśmy. Ja wtedy byłem muzykiem zaproszonym przez Filharmonię Narodową. Spodobało się. Były brawa, były bisy. Mazur ze Strasznego Dworu. Zaśpiewasz? Nie, przepraszam. Mogę zagrać partię werbla. Dobra, super. Panie Piotrze, pan przyniósł dzisiaj koszyczek z wielkanocną muzyką i teraz zabrzmi Stevie Wonder. Wow, i to w dodatku Stake Six. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Tellest good tidings to Jerusalem. Arise. The glory of the Lord. Cities of Judah, oh, the glory of the glory of the Lord. No i Handel's Messiah, A Soulful Celebration, tak jak wspomnieliśmy, Stevie Wonder i Take Six. Właśnie. Wszyscy w swojej życiowej formie. Tak. No, dość to powiem dzieciom, przepraszam, co to znaczy w życiowej formie. Amando, wiesz, co to znaczy? Forma? W życiowej tak, formie? To chyba znaczy, że po prostu dalej żyją i mają formę. Czy coś takiego? Trafne. Ale do babki tą formę mają, czy jaką? Nie wiem. Tak czy do Mazurka? Nie wiem. Grzecznościową formę mają. Nie, nie, po prostu bardzo dobrze byli w tym momencie. Bardzo. I dalej są bardzo dobrzy, bo są jedyni, niepowtarzalni i oby żyli nam wiecznie. Stevie Wonder, artysta, który stracił wzrok w pewnym momencie i te wszystkie inne zmysły wyostrzyły mu się. No i też słuch, prawda? Genialny, absolutny słuch. Jest multiinstrumentalistą, grającym na instrumentach, których ja nawet nazwy niektórych nie znam, ale dla mnie największym fenomenem jest, bo widziałem, kiedy on na takich wielkich targach muzycznych siada do instrumentu, ma ręce, spuszcza na dół, przecież nie widzi tego instrumentu, jest, wszystko się zgadza z powietrza. Tak, bo z miłością gra, serce gra, prawda? Każda nutka to jest ukochana i każda nutka potrafi wybrzmieć. Ja nie znam złego dźwięku, który on by nagrał. I instrumentalnie, i zaśpiewanych. On po prostu, są geniusze, tak, są, to jest geniusz. Mm-hmm. A geniusz to kto to taki? Moim zdaniem geniusz to taka osoba, która jest wybitnie uzdolniona w jakiejś dziedzinie albo w wielu dziedzinach. Ty znasz jakiegoś geniusza albo geniuszkę? W sensie nie poznałam go tak osobiście, ale wiem, że Einstein był bardzo mądry. No nie miałeś szansy go poznać raczej. Nie miałam szansy poznać, ale no, kto jest jeszcze geniuszem? Moja cała rodzina są geniusze. To są no i wspaniale, geniusze. Piotrze. Einstein kochał Bacha i grał na skrzypcach. A Bacha dla również. Geniuszem kto jest albo był? Ja w ogóle nie boję się używać tego słowa z tego powodu, że jest wielu ludzi, wybitnych fachowców, natchnionych fachowców, bo to nie co tylko, to znaczy, że... Co to znaczy natchnionych? Czyli takich uduchowionych, takich, którzy nie tylko potrafią coś zrobić, ale też potrafią o tym opowiedzieć, jak to zrobić, potrafią zarazić, czyli kogoś zainteresować tym, co robią, a przede wszystkim nie uznają słowa granica. Oni przekraczają te granice, bo geniusz z założenia musi przekraczać granice. Czy wam kogoś ta definicja nie przypomina? Bo mnie bardzo ta definicja twoja przypomina każde, absolutnie każde dziecko. Mm-hmm. Czy to znaczy, że dorosła osoba, która jest postrzegana jako geniusz, zachowała w sobie takie świeże spojrzenie na świat dziecka? Tak, bo dziecko nie wie, że coś jest niemożliwe. Po prostu będzie umiało powtarzać tak długo, aż to wyjdzie. Nomen omen człowiek, który odpowiada za bardzo poważne rzeczy, nie będę przytaczać nazwisk korporacji internetowych, powiedział, że rzeczą, której nie przewidział, to tego, że komputer nie będzie powtarzać tego samego błędu do czasu, kiedy go sam nie naprawi, a zorientował się, kiedy zobaczył dziecko, które wchodziło na drabinkę na placu zabaw, spadło i znowuż próbowało wejść, raz, drugi i za trzecim razem weszło. Komputery według niego, sztuczna inteligencja, jeszcze tego nie umieją i długo nie będą potrafiły sobie z takim problemem radzić. To powiem wam, że tutaj w tym studiu, wcale nie tak dawno temu, gościł ABC Chmielewski, który pracował nad tym spadochronem, kiedy my ludzie wysłaliśmy na Marsa łazik, ale także był ten spadochronik. I wiecie, co się stało? ABC Chmielewski zaprosił do współpracy chłopca. Małego chłopca, który pokazał tym wielkim badaczom, naukowcom bardzo proste, ale bardzo skuteczne rozwiązania. Właśnie z tego powodu, że dziecko nie ma w głowie granic. Tak. Zobaczcie, jak daleko odeszliśmy od Wielkiej Nocy. Ale Händel, którego tutaj słuchaliśmy, Jan Sebastian Bach, też geniuszami dlatego byli, że nie znali granic. Oni po prostu robili to, co im w duszy grało, czyli to, co mieli gdzieś tam w głowie poukładane, coś najpierw usłyszeli, no i po prostu przelewali to na papier nutowy, dawali te kartki potem muzykom, muzycy wykonywali i dzięki temu to do dzisiaj trwa. Przecież Bacha wiele dzieł by nie było, gdyby na przykład znowu zrządzenie losu, inny kompozytor, Felix Mendelssohn, nie poszedł na targi, nie zobaczył, że w jakieś dziwne nuty owijają ryby. To jest podobno legenda, ale ta legenda jest już tak trwała, że w nią wierzymy. Wolfgang Amadeusz Mozart od barona von Sietena dostał partytury dzieł bachowskich i od tego czasu zaczął studiować fugi i przez to zrobił nawet fugi. Fugi, czyli? To jest taka bardzo skomplikowana forma muzyczna, mm-hmm. gdzie nakładają się głos na głos. Zrobił nawet ośmiogłosowe fugi. A kto by pomyślał, Mozart i fugi ośmiogłosowe? A jednak. Mm-hmm. Tak samo jak na przykład Chopin, który po prostu uwielbiał Bacha, potrafił na przykład sobie zagrać 12 preludium fug Bacha, bo tak. Słuchajcie, najmłodsi zagadkowi słuchacze. Ja miałam z wami spotkanie ostatnio wczoraj, a tak naprawdę spotykam się z wami niemal każdego dnia i zapytałam was, czego wy słuchacie? I usłyszałam, że dziewczynki słuchają na przykład Bryski. I powiem wam, że to sito historii dopiero albo przesieje tę muzykę, albo ją zatrzyma. Co to znaczy? To znaczy, że dopiero po wielu, wielu latach okaże się, czego będą słuchały następne pokolenia. Dlatego, że pana Händla, pana Bacha, pana Mozarta, pana Chopina my słuchamy od setek lat. I to jest gwarancją tego, że to jest muzyka wysokiej próby, bo przetrwała wieki. I dlatego też tak bardzo nam zależy tu w zagadkowym studiu, abyście trochę się zakochali w tej muzyce, a przynajmniej dali jej szansę i przynajmniej chcieli usiąść na moment, zatopić się w tych dźwiękach i pomyśleć sobie, może to nie jest aż takie słabe, straszne, może to jest nawet fajne. I wytrzymuje próbę czasu, czego dowodem jest właśnie ten Mesjasz, którego słuchamy, że nagle kilkuset artystów wpisanych w główny nurt soulu amerykańskiego. No to tłumacz, to tłumacz. Czyli co to takiej znaczy? Muzyki, która w tej chwili, która jest związana teraz z rapem, z hip-hopem. Mm-hmm. To są takie początki tego wszystkiego. Postanowiło zrobić swoje wersje, tak jak przed chwilą słuchaliśmy tej Sixty Stevie Wondera. Takich artystów tutaj jest wielu i to są absolutnie pomnikowe postaci. Zjednoczył ich Marvin Warren, a całość miała być takim hołdem dla pokoju. Chcieli jeździć po świecie, grać to i propagować ideę pokoju. Nie wyszło, bo to był tak drogi projekt, że tylko dwa razy gdzieś tam się spotkali, raz w Europie, raz w Stanach Zjednoczonych i już nigdy więcej się potem nie spotkali. Powoli niektórzy odchodzą. Ala Jarreau już na przykład nie ma, który tutaj jest. W finałowym Alleluja, którego posłuchamy tak, przecież. Wszyscy, którzy biorą udział, to jest po prostu perełeczka i pokazuje, że zmieniają się style i mody. Ale to, co jest dobre, jest jak kamień, trwa. I jeśli jeszcze człowiek, właśnie tak powiedzieliśmy, natchniony, geniusz, potrafił ten kamień oszlifować, to nadaje mu blasku, a my potem po prostu z tego czerpiemy, cieszymy się. I to jest płyta, która, pamiętam, jak ją kupiłem, to był jedyny egzemplarz, który był w ogóle, nie wiem, może w Polsce. Ona czasami z moich rąk wychodziła i wracała po pół roku. Musiałem napisać na niej telefon, kto jest jej właścicielem. W drugim programie Polskiego Radia kopiowali to, żeby pokazać, jakie cuda się robi z Händlem. No bo przecież to jest płyta idealna właśnie teraz, na czas świąt. Jest radosna. To w takim razie podaj proszę raz jeszcze tytuł tej płyty. Handel's Messiah, a Soulful Celebration. Jest na wszystkich, widziałem, streamingowych kanałach. Ona żyje. Za chwilę Alleluja, czyli finałowy fragment tej muzyki właśnie z płyty. Ale zanim posłuchamy, zanim pożegnamy się, bardzo was proszę o życzenie od serca dla naszych wspaniałych, zagadkowych słuchaczy w ten wyjątkowy poranek, bo poranek Wielkiej Nocy zdarza się nam raz do roku i my bardzo się cieszymy na ten moment i bardzo go celebrujemy. Zatem kto zaczyna? Amanda? Ja. No dobrze. Panie mają pierwszeństwo. Więc ja rozpocznę od tego, żeby powiedzieć, żeby wszyscy mieli swój własny kamień do podszlifowania i żeby wszyscy spędzili te święta ze swoją rodziną w sposób, w którym chcą i żeby to było przede wszystkim przyjemne. Ale wiesz co, to było tak poruszające, jak powiedziałaś o tym kamieniu, Piotrze? Złapała temat. Złapała. A ja powiem przewrotnie. Znajdźcie wszyscy czas, żeby zadbać o siebie. Bo bardzo często to nam umyka i mówię to na swoim przykładzie. Niewiele brakowało, żebyśmy się tutaj nie mogli spotkać, ale tylko dlatego, że po prostu gdzieś tam kiedyś nie zadbałem o siebie. A przecież w pewnym momencie może was zabraknąć, a przecież jesteście z kimś. Jesteście dla kogoś, więc po prostu bądźcie i co najważniejsze, życzę wszystkim, abyśmy za rok w komplecie się spotkali tu w tym samym miejscu. A ja życzę z całego serca wszystkim wam, aby ten czas Wielkiej Nocy, taki wolny czas od pracy, taki spokojniejszy może, taki, gdzie jest czas na to, aby spojrzeć sobie w oczy, aby pójść na spacer, był waszym wspólnym czasem, żeby naprawdę było wam do siebie bliżej, bo kiedy zaczniemy patrzeć uważnie w oczy temu maluszkowi, to zbudujemy najpotężniejszą relację, która potem, w momencie nastoletniej próby, spowoduje, że to dziecko być może obroni się, mam nadzieję, przed tym, co trudne i złe. Ale przecież w waszych domach są także nastolatki i one często mają bardzo, bardzo trudno, bo muszą na swoich wątłych barkach dźwigać dwa światy, ten realny i ten wirtualny. A teraz macie czas, aby spojrzeć innym okiem może na te dzieci, mniej rozbieganym wzrokiem i być z nimi razem być. Może na ich warunkach, zasadach, bo one trochę już zaczynają rządzić, ale z taką pokorą i miłością, bo miłość zwycięża wszystko. A niedzielny, wielkanocny poranek no jest tego najlepszym dowodem. Zatem Piotrze, ja ci bardzo dziękuję za to, że jesteś. Za to, że jesteś z nami. Za to, że przyniosłeś te fenomenalne płyty. Piotr Iwicki, muzyk, publicysta, miłośnik Trójki, jest razem z nami. Dziękuję. Dziękuję i wszyscy fajnie spędźcie rodzinnie ten czas. Dziękuję, Amando. Dziękuję bardzo. Ewa Rydel, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy Alleluja! Do usłyszenia. Yeah.